Karibu katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili, tarehe 12 Januari 2020. Kama kawaida yetu huwa tunakuwa na somo la kujifunza. Kristo alikuwa anafundisha na kuhubiri. Kwa hiyo tunajifunza na kuhubiriwa jambo fulani na maneno ya Mungu. Hatuja hapa kujifurahisha, hatuja hapa kurudia rudia kile kile tulichokisikia. Unajua kuna mahubiri nene kule hapa sijasoma hata somo lile. Unakuta hicho watu hawafundishi, hawahubiri. Yesu anasema nendeni mkawafundishe yote. Unadhani kwa maana kwamba wakae kwenye darasa la wanafunzi? Alikuwa wakae kanisani wafundishwe. Kwa hiyo ukisikia tuna somo ujue tumetumwa na Kristo kwamba alisema nendeni mkafundishe masomo. Kwa hiyo somo la leo, kichwa cha somo la leo kabla hata yona hicho kichwa. Wengine wakuta mnafika kila siku ufundisho na ufundisho kwenye kanisa fulani ni Bwana atakuonekania. Mngojee Bwana. Yaani hamna siku mnaweza kubadilisha mkawa isipokuwa hivyo ni ushuhuda jinsi Mungu. Yaani vitu vya kujidanganya danganya. Biblia umeigusa nusu yake, robo yake, basi kitabu kimoja tu ukakijua. Kwa hiyo sisi tunaenda kwa masomo doctrine mbalimbali. Doctrine ya leo, somo la leo, kichwa chake ni hiki hapa: madanganyo matatu ya mali na vitu vya ulimwengu huu. Madanganyo matatu ya mali na vitu vya ulimwengu huu. Kama utangulizi, utangulizi wa somo hili, kuna madanganyo mengi kwa kweli. Dunia hii inadanganya na vitu vyake vinadanganya. Naomba mtu anaweza akashika mtoto akamhudumia ikusudi aweze kutulia na arudi naye baada ya kuwa ametulia. Naomba kiongozi msaidie kufanya hivyo, kuhakikisha hicho kitu kimetokea. Yeyote yule ambaye ni anaweza kashughulikia hiyo kwa kweli. Kwa hiyo kama utangulizi wa somo la leo, dunia hii ina vitu vingi vizuri na vyote ni kazi ya Mungu. Lakini dunia hii hivyo vitu ndivyo vinavyomfarakanisha mwanadamu na Mungu wake. Na vinamfarakanisha mwanadamu na Mungu wake kwa jinsi ya kumdanganya. Yaani vinakupa taswira, vinakupa picha ambayo sio yenyewe. Unafikiri iko hivi, kumbe haiko hivyo, iko vingine. Vitu vya dunia hii, utajiri wa dunia hii, maisha ya dunia hii, kigezo chake kikuu, kipimo chake kikubwa ni kitu kinaitwa pesa. Utajiri wa mtu vyovyote vile, thamani yake inathaminishwa katika fedha, pesa. Na fedha au pesa au vitu ambavyo vinapimwa kwa pesa ndivyo vitu katika hali ya kawaida vinavyoija nafsi ya mwanadamu. Mwanadamu anaenda kaamka Jumatatu mpaka Jumapili, kitu kinachozunguka ndani ya maisha yake ni dunia hii. Chochote kile. Of course vitu vingine zile kama sio pesa, vikawa ni utukufu tu. Cheo. Unaweza kukuta wakati labda wa kampeni za siasa, mtu hakosi kampeni hata moja, hata ifanyikie Polini, hata ifanyikie Morogoro, yeye afanyikie popote pale ataenda. Ni vitu vya dunia hii vyote hivyo. Lakini juu kabisa ya vile vitu vyote, pale juu kabisa kuna pesa na mali. Lakini vitu vingine, utukufu, uzuri, elimu, vitu vya namna yake. Sasa leo tutaangalia katika ule mkutadha hasa wa vitu vinavyopimika kwa thamani ya fedha. Hivyo vitu sehemu nyingine katika Biblia, ukisoma katika wa Korosai 3:5, anaviita ndiye Mungu wa watu hao. Ukuta Mungu wa mtu ni pesa yake. Yaani kuishi kwake, kufa kwake. Paulo anasema mimi kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida. Mtu mwingine anasema kuishi kwangu ni pesa na kufa ni hasara. Sasa hivi vitu vya dunia hii somo kama hilo wakati mwingine unaweza kukuta ulitumii leo, ukalitumia baada ya miaka mitatu. Ukalitumia au usitumie ukampa mtu mwingine. Au na mara nyingi lazima liwe lina matumizi ya kila mtu angalau kwa asilimia fulani wakati huo. Lakini ni vizuri. Unajua hujifunzi vitu ili kusudi uvitumie siku vingine ni kwa baadaye sana. Vingine ni kwa baadaye sana. Unaweza kwenda madarasani, ndio mfano wa madarasa ni rahisi kuelewa. Kujifunza kitu usikutane nacho paka baada ya miaka 30. Hivyo hivyo na neno la Mungu. Kwa hiyo tunakuwa tunajifunza sio kwa sababu tatizo limeshatokea, ni kwa sababu Mungu amesema na kwa sababu wakati fulani hicho kitu kitakuja au kipo. Kwa hiyo pesa maisha ya leo sasa. Pesa ndizo huchukua fikra za kila mtu. Ndizo inachukua fikra kubwa, muda mwingi wa yani kitu kinachojaza akili na hata kinacho ushughulisha mwili wa mwanadamu. Yaani ni namna gani anaamka saa ya kwanza ya siku ya wiki mpaka saa ya mwisho ya wiki ni kwa habari ya namna anavyoweza kuipata pesa, anavyoweza kupata ulimwengu huu. Sasa lakini pembeni unakuta ana jina zuri tu, anaitwa ni Mkristo, anaitwa Dennis. Anaitwa Peter. Anaitwa Maria. Naitwa nani? Yote yule anaitwa jina lote la Kristo na kumuuliza dini yake, anamwambia mimi Mkristo. Lakini kwa nini asijite mimi ni mpesa? Kwa sababu ndicho anachoishi kwacho. Kuna wakati wa kutafuta hivyo vitu, lakini kuna wakati mwingi wa kumtafuta Mungu vile vile. Na mtu ukifanikiwa kubalansi maisha yako ya Mungu na haya mengine, basi utakuwa umeshinda mtihani mkubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Walio wengi wameangushwa na hicho kitu. Walio wengi maisha ya vitu na mali na pesa na ulafi na nini, yani walio wengi unaweza ukapata hata kwenye elfu kaukuta wote 1000 kwa 1000 usipate hata mmoja. Inanikumbusha mtu mmoja anaitwa mhubiri mmoja kwenye Biblia, by the way ni mhubiri, anaitwa Selemani, akiongea kwa uongozi wa roho anasema katika watu, katika wanaume 1000 nimetafuta nikampata mmoja. Yaani labda akamkuta mmoja ambaye labda pesa sio Mungu wake. Akatafuta, alipofika mtu 1000 akampata. Lakini anasema nimetafuta katikati ya wanawake sikupata hata mmoja. Hakuwa anaongelea pesa, alikuwa anaongelea maisha tu ya utakatifu. Unaweza kutoka hapa mtu akanichukia eti nimehubiri vibaya. Naweza nikapata maadui kwa kusoma neno lililoandikwa. Yaani nimekuja baada ya kumbuka kwamba katika 1000 unaweza usipate mtu mmoja kwa sababu ambaye anamcha Mungu, anayemtafuta Mungu, ambaye kwake Mungu ndio kitu cha kwanza. Watu wengi wote, wao ni wahubiri, wao ni wakubwa, wao ni wadogo, pesa na mali na vitu vya dunia hii. Hivyo utaniambiaje kwamba mtu vitu vya dunia hii kwake sio muhimu? Anapopata muda wa usiku kwenda kula chakula, hakuna naye lala, hata kama ni namna gani, hata utaenda kumkopa rafiki yako utakula. Lakini ana Biblia iko pale, haweza kalala amesoma neno la Mungu. Hata sura moja tu haweza kaisoma. Na akitokea akaisoma kama vile kuiambia nafsi yako kwamba yule mtu alikuwa anahubiri alikuwa anadanganya, ni huwa anasoma Biblia, atafanya siku ya kwanza na ya pili, siku ya nne wiki haijaisha ataacha. Atarudi kule kule. Hawezi atakula milele yote. Kama akiishi miaka 90 atakula kila siku mpaka amalize miaka 90. Labda siku ambayo atakuwa anaumwa. Lakini ni mara chache sana katika hizo miaka 90. Kwa na mwaka mmoja tu ambapo siku 365 alikuwa anasoma neno la Mungu kila siku usiku kabla ya kulala. Na hapa hatujasema mchana wakati wa kula chakula na asubuhi wakati wa kunywa chai labda kwa fulani. Kwa hiyo watu sasa, kitu ambacho kinachukua nafasi yako na kama ni kitu kisichokupa faida ni uongo. Sasa ndio inazaa somo la leo kwamba tutaona kuna madanganyo mengi, lakini tutaongelea madanganyo makuu matatu ambayo mali na vitu vya dunia na maisha ya dunia hii yanamdanganya mwanadamu na hasa Mkristo, ambayo anatakiwa amke ajue kwamba huo ni uongo. Leo hii ukienda kwenye makanisa wanahubiri, kichwa kwanza wanachokuhubiri makanisani ni nini? Mafanikio, si ndio? Pesa na mafanikio. Unadhani angekuwa Kristo ndio anahubiri angehubiri hivyo? Hapana. Kwa hiyo ni Wakristo au ni kabila nyingine? Kabila nyingine, ni dini tofauti. Wao kila siku anahubiri pesa. Kila siku anahubiri mafanikio. Kila siku anahubiri baraka. Ni mara ngapi Yesu alikuwa anahubiri baraka? Siku ya kwanza kabisa alihubiri akasema, kama mtu jicho lako likosesha ling'oe. Hawezi akalihubiri. Kwa hiyo hizo unazosikia wanahubiri kwenye makanisa hayo hayo, kichwa kimsingi sio dini ya Kristo, ni dini ya nyingine hiyo. Ingekuwa ni dini ya Kristo wangehubiri kama Kristo. Aya, hebu niulize, ni Kristo, kama Kristo angekuwa anahubiri, angeenda pale mbele akaanza kuwachezea, wakakusanyika kanisa zima wanaanza kucheza, au Kristo alikuwa anakutana nao anasema anakaa chini na wao wanakaa chini anaanza kufundisha? Huyo ndio Kristo. Sasa kama kuna Kristo mwingine aliyokuja baada ya hapo, sio kwenye Biblia hii. Sasa huyo ndiye anasema watakuja makristo wengine, mkiamua kuwafuata ndio hao wanaowafuata. Kristo wa kweli anakaa chini na watu wanakaa wanaanza kumsikiliza, anahubiri mambo mengi. Anawapa injili ya Mathayo. Wanaihubiri injili ya Mathayo. Wanahubiri injili ya Luka. Wanahubiri injili ya Marko. Wanahubiri Biblia, wanahubiri Ufunuo. Hawahubiri. Wanahubiri saikolojia. Kisaikolojia, msomi mmoja kutokea Urusi aliwahi kusema, sema Kristo alisema. Watakwambia, watakufanyia quotation za Mandela, za Obama, sijui za Albert Einstein makanisani. Wasicho kikoti ni cha Kristo. Sasa huo wote ni uongo, ni madanganyo. Watahubiri pesa. Wewe unaniambia vitu ambavyo vinahusu. Yuda alimsaliti Kristo kwa fedha, ndio sio? Ni mtu yupi aliyekuwa anatunza fedha kwenye lile shirika la mitume na Kristo? Unadhani ni kwa bahati mbaya kwamba huyo aliyekuwa ndo anazitunza na alikuwa anaziiba vile vile? Kwa sababu wakizihubiri wanaziiba vile vile. Wanaiba zile sadaka, haziendi kwa Mungu, zinaenda kwa matumbo yao. Unafikiri ilikuwa ni bahati mbaya tu kwamba Yuda huyo anatuza pesa, huyo ndiye anayezitaka, huyo ndiye anamuuza Kristo? Hapana. Nafsi yake ilipokuwa ndipo na moyo wake ulipokuwa. Hazina yake ilipokuwa ndio na moyo wake ulipokuwa. Ilikuwa kwenye pesa na akawa naziiba, na ndizo zizo mpotosha akawa mwana wa uharibifu milele. Biblia nasema kwenye Luka 16:15 anasema hivi, Mafarisayo walimpokea Kristo, walimkataa Kristo. Biblia nasema Luka 16, ni haukwamo kwenye mahubiri, lakini ukiwa hapa unaletwa chochote na lazima ukisema. Unaletwa mstari ni na Mafarisayo ambao wao ndio wapenda fedha. Kwa hiyo unaona, wakati wa Kristo watu walikuwa wanapenda fedha ni Mafarisayo na Yuda, na ndio walikuwa wanazitunza vile vile. Halafu tutoke hapa tusihubiri dhidi ya kitu kama hicho, tutakuwa tunajidanganya bure. Haitokei kwa bahati mbaya kwamba msaliti wa Kristo ndiye alikuwa mtunza fedha na alimsaliti kwa fedha. Mafarisayo hao hao wakati wanajaribu kupambana na ufufuo wa Kristo, Kristo kufufuka, walienda kuambia walinzi, na walikuwa sio walinzi, walikuwa walinzi wa serikali wale. Wanasema, msemeni kwamba amefufuka. Walinzi wanasema haiwezekani. Tukisema kwamba ameibiwa na wakati tulikuwa tumelinda na tumelipa posho, tutauawa. Wakasema tutawapa fedha. Ndio wakakubaliwa. Fedha hiyo ndio iliyotumika kumdanganya jumuiya. Mpaka leo kuna imani, kwa mfano kuna dini ya Kristo, ya amini ya Kiislamu inasema kwamba Kristo hakufufuka na wala hakuteswa, kwa sababu ule uongo waliupokea ukamea mpaka leo. Kwa hiyo kuna madanganyo, kama ambavyo fedha ndivyo ilikuwa inatumika kudanganya ufufuo wa Kristo. Pesa na mali za dunia zina madanganyo zinazofanywa kwa mwanadamu, na tutayaona ambayo Ukiona utafikiri ni sawa, lakini ni uongo, tutaona. Point ya kwanza. Hem tuone kabla yale madanganyo yenyewe. Ni kama sehemu ya utangulizi. Tuone. Kristo ambaye tunaitwa kwa jina lake, ambaye tunapo yani tunaishi kwa jina lake na tunahubiri kwa jina lake, na hayo makanisa yanakuambia sisi ni kwa ajili ya Kristo. Yeye Kristo huyo huyo ambaye wanasema tunamfuata. Wakihubiri hizo fedha. Eh? Yeye anasema nini kuhusu pesa? Kuhusu mali? Tusikie kinywa chake kinatamka nini mdomoni kuhusu pesa. Nadhani kitu mtu anachokisema na mtu mwenyewe ni Kristo, Mungu katika mwili, kwa vyovyote vile atakuwa na maanisha. Alichokisema huwezi kusema ni uongo, bila shaka ni kweli. Hem tusome Mathayo 6:24. Tuone kabla ya kwenda kwenye madanganyo, kabla hata hatujaona madanganyo, tuone hasa Kristo anasema nini kuhusu fedha. Wakati mwingine anatumia neno fedha, wakati mwingine anatumia mali, wakati mwingine anatumia vitu vya dunia hii. Kwa sababu vyote ni kitu kimoja hivyo. Kristo anasema, ukisoma katika, akinena katika kinywa chake mwenyewe, anasema katika Mathayo 6:24. Na naomba nieleweke, haina maana kwamba kuna vitu ambavyo fedha inaweza kufanya. Lakini hatari ya fedha ni kubwa kuliko faida zake na uzuri wake. Kwa hiyo ni vizuri kuihubiri zaidi habari za ubaya wake kabla hatujaitukuza kila siku, ikawa na mahubiri ya makanisani kila siku. Mathayo 6:24 Biblia inasema hivi. Akiwaonya watu. Siku ya kwanza, hili ndio somo la kwanza Yesu Kristo alikuja nalo. Yaani hakusubiri, aliona kwamba hili nilitangulize mapema walijue. 6:24 Biblia inasema. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa hiyo hapa Tanzania tuanze na Wakristo. Kuna Wakristo aina mbili. Kuna Wakristo wanaotumikia mali na kuna Wakristo wanaotumikia Mungu. Na tukubaliane kwamba wale wanaohubiri pesa kila siku, kwa vyovyote vile hawezi kuwa wanamtumikia Mungu, atakuwa upande wa mali. Na Yesu ametoka kutofautisha, anasema haiwezekani. Wao wanachotaka kulazimisha, na hiyo ni danganyo, wanataka kulazimisha kwamba unaweza kuwa unamtumikia pesa na ndege na mabilioni ya fedha kwenye mabenki, wakati huo wetu ukawa unamtumikia na Mungu. Kristo aliona kwamba hayo ni madanganyo, akaona aweke waziwazi, aweke mpaka katikati, aseme kwamba huwezi kumtumikia pesa, huwezi kumtumikia mali na pesa afu kumtumikia na Mungu, haipo. Sasa wakati mwingine unajiuliza kwamba hivi inahitaji akili nyingi sana au kujazwa kwa Roho Mtakatifu kuelewa somo rahisi kama hili. Wewe kwenye mwezi mzima una wiki 4 au 5 za kuhubiri, angalau Jumapili, maana hapo katikati ni mbwembwe tu na wanahubiri vitu gani. Akina kuhubiri ni mafanikio, ni pesa, ni ushuhuda wa pesa. Nao anakwambia ni Kristo amemfanyia, lakini mwisho wake anakwambia jinsi alivyopata ile pesa. Kuhubiri jinsi Mungu alivyokemea dhambi katika Hosea. Tukusikie. Huyo ndio Kristo. Kwa hiyo Kristo yuko wazi, haiwezekani wewe unatumikia fedha na wakishaona kwamba kuna mistari ya waziwazi kama hii, wanachokifanya wanaididimiza, inapotea kwenye fikra za wanadamu, inaondoka kabisa. Na ukiufufua kama hivi unachukiwa. Ukiufufua. Kristo anasema mdomoni, anasema ni mawili. Huwezi kumganisha hivi vitu hata siku moja. Lakini hizi dini zinachofanya nini? Zinakwambia tunamsifu Bwana, tunahubiri na pesa. Ni uongo. Uongo wa wazi. Wazi. Hem tusome katika Marko 4, tuko kwenye kabla ya kwenda kwenye Marko tuende kwenye Mathayo hiyo, tusirukeruke. Tuende kwa Mathayo 19:24. Mathayo 19:24, Biblia inasema. Mathayo 19:24, Biblia inasema. Kristo akisema mdomoni mwake tena mara nyingine, anasema hivi, nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Hivi mtu anapoenda kuhubiri utajirisho, anakuwa anahubiri habari za Kristo, anahubiri habari za nani? Kwa sababu Kristo anasema kinyume na huyo mtu. Na ukifika mbele kidogo na ukienda kwenye Marko hata ukienda kwenye nani, kimshinga anachosema sio ule utajiri kama utajiri, ni ile roho inayojaa nafsi yako. Kwa sababu mara nyingine moja nilishaisoma kwenye somo la kwanza, nilifafanue tena lieleweke. Wakati mwingine ni vigumu sana. Kwa mfano unaweza kwenda kijijini ukafika pale ukwambia hapa huyu ni tajiri kijijini. Ana nyumba chini labda ni udongo, juu ni bati. Ana baisikeli ya zamani. Ana kuku, banda la kuku, anafanya nini? Wenzake hawana, anaitwa tajiri. Sasa kwa kipimo cha Kristo hapa pale kijijini, yule mtu hawezi kaenda mbinguni. Sasa tajiri ni vigumu kwenda mbinguni. Lakini sasa ukimleta ukamfikisha labda Mikocheni katikati ya watu matajiri, anakuwa maskini. Akifika Mikocheni anaenda mbinguni. Mungu hana njia mbili tofauti. Ana njia hii. Kwa hiyo ikabidi atoe ufafanuzi unaoeleweka kwamba bila kujalisha kwamba huko huku au huku tajiri ni nani, akasema ni vigumu. Kwenye Marko 10 mstari wa 24 sitaenda kule. 24 naona kila kitu leo ni 24. Tumeanze Luka, Mathayo 6:24, kasoma 19:24, Mathayo, anasema Marko 10:24. Akafafanua akasema ni vigumu kwa watu wenye kutumainia mali. Kutumainia yani moyo na kutegemea mali, na yani moyo akahubiri mali hata kama hataipata. Maana sehemu nyingine unaweza kuhubiri ukawa huna, na wengi wanakuwa hawana wale. Lakini kwa sababu ndicho wanachotumainia, ndicho wanachotegemea, ndicho wanachofikiria, ndicho kinachojaza moyo wao, anakuambia unaingia kwenye ile kundi ambalo haliwezi kuona ufalme wa mbinguni. Of course anasema kuna uwezekano. Wakaanza kusema basi haiwezekani mtu yote. Anamwambia kwa Mungu kuna mazingira ambayo Mungu anaweza kufanya. Huyo mtu anaweza kafika sehemu fulani akamnyang'anya ule moyo, akamfanya kama Sauli, akampa moyo mpya kabla hajafa. Akaacha kutumainia mali, akamtumainia Mungu wa mbinguni akapona. Lakini hiyo ndio miujiza ya Mungu, akamnyang'anya hicho akampa moyo mwingine akapona. Lakini ni wangapi? Kwa hiyo hicho kitendo cha kuwa mtu mmoja yuko ni kama mtu utoke hapa, labda unaweza kuchukua mtu hapa Mbezi hii Tanzania hii. Ukasema labda huyu ni tajiri, ukampeleka Marekani akawa maskini. Kwa vigezo vyote. Yaani alicho nacho ni maskini, hicho ni hicho. Sasa wewe ukasema kwamba kwa vile ni tajiri Tanzania hataenda mbinguni, lakini hapana, Mungu ni kipimo ni kimoja, uwe Ulaya, uwe Afrika, ni kipimo ni ule moyo ulikolalia. Uwe navyo usiwe navyo. Lakini mara nyingi kishakuwa navyo vinachochea, vinatia moto, vinatia petroli na moto vinachanganya, afu unalipuka katika madanganyo ya mali hizo. Tusome maneno mengine. Nilikuwa pia unapokuwa na moyo utamanifu wa mali na vitu, kitu kingine anasema neno la Mungu haliwezi likakuwa ndani ya moyo. Na niseme watu wengi wanashindwa sana kumpokea Kristo, au akimpokea kutembea naye na kukua naye katika, kwa sababu ya magugu yaliyojaa katika mioyo yao. Hebu tusome katika tulikuwa kwenye Mathayo, turudi ku kitabu kinachofuata upande wa kulia, kuna Marko 4:18-19, Biblia inasema hivi. Wewe ukisoma hata katika Mathayo 10:13, lakini tusome kwenye Marko 4. Marko 4 anasema 18, anasema 14:18-19 anasema hivi: na hawa ndio wale wapandwao penye miiba, ni watu walisikiao lile neno na shughuli za dunia. Hizo ndo mali, shughuli za dunia. Anamwambia na duka, nina kazi yangu huwa inanibana sana usiku, anakuambia shughuli za dunia na udanganyifu wa mali. Somo la leo tunasema madanganyo au udanganyifu wa vitu vya dunia, yani inakudanganya danganya vipi na danganya vipi na kutuondosha kwa Mungu, na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine mengine zikiingia kulisonga lile neno likawa halizai. Neno la Mungu haliwezi kuzaa ndani ya moyo wenye utamanifu wa mali. Anakuambia mipango yangu ni hii nini, yani hapana, huwezi kuwa na neno la Mungu. Ndio sababu Wakristo wengi Tanzania hawana neno la Mungu, hawana, kwa sababu ndani yake kumejaa dunia, mali za dunia, kwa sababu lile neno linapokaa ndipo na fikra, kwa sababu ni kitu cha fikra. Kwa hiyo huwezi kaweka vitu viwili pamoja, kimoja lazima kisonge kingine. Sasa neno ni dhaifu. Falme ya mbinguni unafanana na chembe dhaifu ya haradari. Yaani ukigusana na kitu kingine unaharibika. Lakini baadaye utakuja kuwa mti mkubwa, utatawala. Kwa hiyo tunaona Kristo mwenyewe hafagilii kama dunia inavyotaka kufagilia. Na anafafanua. Okay, hii Timotheo kwanza 6. Twende katika Luka tumalizie maneno ya Kristo mdomoni mwake mwenyewe. Anasema katika Luka 20 katika Luka 21:34 anasema hivi. Luka 21:34. Luka anasema hivi. Na kitu kingine cha kuangalia. Mimi ninachosema kieleweke pia. Usije ukajisikia kama umehukumiwa pale. Ni kumpa Mungu na neno lake wakati ukitafuta vitu vingine. Kumpa Mungu na neno lake nafasi ya kwanza katika maisha yako. Kwa hivyo imefika sehemu fulani umepata kazi inayokufanya ama uwe unaenda kanisani ama uende kanisani. Uwe tayari kuacha ile kazi uchague ibada ya Jumapili. Lakini isikuzue kuitafuta mpaka vitakapofika sehemu fulani kimoja kikataka kukaa kingine kisimame. Hakisha kwamba neno la Mungu na kweli ya Mungu na kutafuta ndio kunakaa kwanza. Kutafuta vyote ni sawa ila ni kipi unakipa kiti kingine kisimame kikapisha kingine. Ndio maana. Sasa watu wengi Mungu na maneno yake na nini vinakaa pembeni alafu mali na kila kitu na kusimama kwa sababu anasema zinaridanganya kwa sababu anatumia neno tumeona anasema kwamba ni madanganyo anasema ni madanganyo ya anasema madanganyo ya mali za dunia yanalifanya lile neno lisikue. Kwenye Luka 21 tunaona pia kwamba mbali na kuzuia neno kukua na watu wengi wanashindwa kuwa na neno la Mungu kwa sababu hiyo pia linazuia watu kumjua Kristo anarudi lini. Kwa hiyo atakuja akute watu wanakula na kunywa na kucheza na kuoa na kuolewa na kununua na kuuza. Kitu ambacho anasema ni hatari atakapokuta katika hiyo hali ni hatari. Anasema hivi, sura 34 Yesu. Mbali na kusonga neno inafanya pia upoteane, yani unapotea maboya kwa habari ya ujio wa Kristo. Anasema hivi. Sura 34 anasema hivi. Basi jiangalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Hivi vitu vyote ndio pesa hiyo, ndio dunia hiyo. Ni namna nyingine ya kusema. Siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Unajua kwamba mtu ambaye anaishi katika maisha haya, ambaye hana Kristo, ambaye ana mali na vitu, anasema Kristo atakuja kama mtego wa mnasi. Maana yake tutaifafanua siku nyingine. Sasa twende sasa baada ya kuona kwamba picha ya Kristo kinywani mwake mwenyewe bila kwenda hata maandiko sehemu nyingine kuona kwamba ni mambo ambayo anatoa tahadhari sana kwa habari hii, kwa habari ya kutumainia mambo ya dunia na mali za dunia na pesa, basi twende kuangalia madanganyo sasa matatu. Ndio tunaanza mahubiri sasa. Ile ilikuwa utangulizo. Madanganyo matatu. Danganyo la kwanza, na nitaenda haraka hili kwa sababu na mistari mifupi tu. Danganyo kula kwanza inakwambia kwamba ukitafuta mali na utajiri na vitu vya dunia hivi, danganyo la kwanza ni kwamba ni vya milele. Vinakudanganya kana kwamba kwa mfano mtu akiwa tajiri amekaa huwa hahisi kwamba kuna siku vitaondoka au yataondoka. Anafikiri atakuwa navyo milele na wataendelea tu mpaka milele. Sasa ukweli ni kwamba huwa kuna either vitaondoka kabla yako au wewe utaondoka kabla ya wenyewe, lakini hamtachukuliana muda wote milele. Kwa hiyo danganyo la kwanza ni kwamba mali na vitu vya dunia na pesa ni vya milele, sio vya milele, ni vya muda. Sasa kwa nini uwekeza katika kitu cha muda kwa mfano? Uzimani wa milele. Sasa unaacha kitu cha milele unawekeza katika kitu cha muda. Ni ujinga wa namna gani? Hebu tusome kutoka katika kitabu cha Mithali mlango ule wa tusome Mithali 27. Leo tutakuwa kwenye Mithali 27 na 28 hapo hapo. Yaani hata usipokalia maandiko yanapatikana wapi, ujue tu yako katika Mithali 27 na 28 sehemu kubwa. Mithali 27 na 20 mstari wa 24 Biblia inasema hivi. Mithali 27 24 Biblia inasema mali hizi ambazo watu wanakufa wanaua ndugu zao wanafanya nini, wanatoa kafara watoto wao, wanatoa kafara wazazi wao, wanatoa kafara wake zao ume zao, wengine wanaua, unasikia fulani mume wake alishakufa kwa sababu ya mali tatizo ni kwamba hivyo vitu havidumu sana. Na maneno yanasema ni ya Mungu ndiye anayesema. 24 Biblia inasema hivi. Mithali 27:20 inasema hivi. Kwa maana mali haziwi za milele. Tajiri huu ni wa vizazi na vizazi, ni wa milele. Bana mali haziwi za milele. Uelewe usielewe, ujue kwamba Mungu amesema. Wazi wazi. Na sina hitaji. Of course anasema na kitu kingine, na vyeo. Anasema na vyeo vile vile, mataji. Mataji ya duniani nayo sio ya milele. Unajisikia mtu ni kiongozi baadaye akawa sio kiongozi tena. Na pesa vile vile. Au ukaondoka kazi yake. Yaani sio kitu ambacho utadumu nacho bila mwisho na mwisho. Point hapa ya kwanza tunaona kwenye maana. So, twende tukua kwenye 27, twende 28, tuwe mstari wa 8. 28:28 anasema hivi. Yeye azidishaye mali yake kwa riba na faida humkusanyia mtu awahurumiaye maskini. Unadhani huyu mtu kapata pesa hajapata huyu wa kwanza? Kapata, si ndio? Ila katumia njia mbili, katumia riba. Leo hii kuna Wakristo wanafanya biashara za riba. Wanakwambia nakupa laki, baada ya mwezi unarudisha laki na 20. Hiyo ndio riba. Kama ni Mkristo kukopesha, kukopesha lakini rudishiwa bila riba. Sio mkopesha hapo msitegemee riba. Anasema na njia nyingine ni nini? Kutumia riba pamoja na faida. Yaani unakuta ana faida, ni mtu wa kutafuta faida, faida na faida, maana nyingi ni faida ya uovu. Aidha kwa kukata mizani, kwa kuiba, kwa kufanya nini? Na ndicho watu wengi wana mali nyingi unazopata zinakuja kwa njia aidha ya riba au faida ya uovu. Anasema sasa hizo mali unazozipata kwa jinsi hiyo. Kuna mali, kwa mfano kama mali alizozipata Ibrahimu zilikuwa za haki. Hizo zilikuwa ni picha ya baraka ya mbinguni. Ibrahimu anasema, Biblia inasema katika Waebrania, anasema yeye hakuwa na alikuwa tajiri, lakini hakuwa anatazamia ule utajiri. Alikuwa anaangalia nchi ya baadaye ya mbinguni. Hata angekuwa na uhubiri, asingehubiri utajirisho alikuwa nao. Alikuwa na uhubiri utajiri wa mbinguni. Sasa anasema hivi, huyu anayepata mali na ambazo ni njia ya dunia ya kupata mali, na Wakristo, anasema anachokuwa nakifanya anakuwa anamkusanyia mwingine. Hizo mali haziwezi kudumu. Kama unafanya kitu afa na kupata mwingine, ujue hiyo mali ni sio ya kudumu. Kwa hiyo ni danganyo la pili, kwamba la kwanza kwamba mali ni za milele, lakini sio za milele, huenda kwa watu wengine wenye haki. Wetu ulia tumtumikie Mungu. Watu waliofanya mali zao tutakuja kwao. Wahurumie maskini. Wahurumie kwa kuwapa injili, kitu ya kwanza. Kristo anasema mimi nimetumwa kuwahubiria maskini habari njema. Wahubirie maskini habari njema kama Kristo. Uone kwamba mali za wenye kutafuta riba na faida hazitokuja kwako. Ndicho wanachosema neno la Mungu. Na neno la Mungu ni thabiti. Tusome kutoka katika chukua kwenye Mithali 8. Sogea mbele Mithali 3, Mithali 11. Ya 8:11. Sio 8, ilikuwa 28. 28:11 anasema hivi: mtu tajiri ana hekima machoni pake mwenyewe, bali maskini mwenye ufahamu humchunguza sana. Kwanza unaona hii ni maisha mabaya sana. Mtu akishakuwa na moyo wenye kujaa utajiri, anakuwa na hekima machoni mwake mwenyewe. Na kwa kawaida muda wote, mtu yeyote anapo ona ana hekima machoni mwake, sio machoni pa Mungu, huyo mtu yuko kwenye njia ya maangamizi. Hawezi kudumu milele. Mtu tajiri anajisifia, anajua kila kitu. Ndivyo ilivyo. Mithali tuko 11:28. Turudi nyuma kidogo, 10 hiyo. Tutakao tusome 10 kabla ya 11. Anasema 28:11. Wewe unasikiliza vizuri. Okay? 28:11. Mithali 28. Nimesema leo tutacheza kati ya 28 na 27. 28:11 tumeshausoma. Okay, tusome. Sasa tunaenda mithali nyingine. Tulikuwa kwenye 28. 28 tumeiona sehemu tatu. Tuliona sehemu mbili actually. 28:10 tuiache. Twende kwenye Mithali 20 na Hii mithali gani? Mithali anaongelea sana hii habari. Okay. Hata Mithali 10:28 na anasema hiyo hiyo. Tunabadilisha kutoka 24 na 10. 10:28 anasema hivi. Matumaini yao wenye haki yatakuwa furaha. Unapokuwa mtafuta haki, utapata furaha ya Bwana, furaha ya Kristo. Utapata furaha huu atakuepusha na ugonjwa. Furaha nyingine wala sio kusema kwamba najisikia furaha moyoni, hapana. Ni furaha ya kweli kwamba humwi. Hakuna kitu kibaya kama kuuma ndugu zangu. Mstari wa anamaliza bali kutaraji kwao wasio haki kutapotea. Huo mstari ulikuwa okay. Kwa hiyo tunaona kwamba mali nyingi sio za milele. Ama mtu atapishana nazo atatangulia kabla zenyewe, na watu wengi wanaziacha mali zao. Wanaziacha. Wengi tu. Lakini pia zinaweza zikakuacha. Kuna watu na wajua walishakuwa matajiri, wameenda sio wakafanya nini, wakafanya nini, ukasikia mambo yanakwenda vizuri, kampuni inakubali, baada ya miaka mitatu tu, mitano, 10, hana hata nauli ya kuendea mjini. Hasa wanaoita si wasanii, unasikia fulani mambo yamekuwa vizuri, baada ya muda mfupi hakuna kitu. Sasa nadhani kwa kutumia akili ndogo, ukiona kitu ambacho huna uhakika kwamba kitadumu sana, usingeweza kuwekeza sana katika hicho kitu. Ungetafuta ambacho unaweza kudumu nacho kwa muda. Pointi ya pili, danganyo la pili ambalo sasa na haya madanganyo yanaongezeka uzito jinsi muda unao kila tunavyotoka danganyo la kwanza. La kwanza ni kwamba mali zinakudanganya mali za milele. Tumeona kwamba mali hazidumu milele kwenye kitabu cha Mithali. Au sisi hatudumu milele. Pointi ya pili, danganyo la pili ni kwamba ukiwa na vitu na mali utakuwa na furaha. Yaani hilo ni danganyo linalowadanganya watu wote. Wote. Yaani mtu anadhani kwamba ukishakuwa na mali na fedha na kila kitu utakuwa yani umeukata. Utakuwa na furaha. Sasa tuangalie yeye mwenye kutoa mali na mwenye kuichunguza mioyo na kuzijua siri za ndani. Je, kwa sababu furaha ni kitu cha moyoni zaidi. Ukiona mtu anacheka anafanya hivi, unaweza kufikiri na furaha, hapana, furaha haionekani kwa macho. Watu wengi wanataka kulazimisha furaha. Anakuambia anapiga picha, anakurushia, anasema niko huku nafurahia dunia, sio nafanya, anakuonyesha miti mizuri na majumba makubwa, anataka kukudanganya kwamba yuko kwenye furaha. Hapana. Furaha haionekani kwa picha. Furaha inaonekana huku. Sasa yule mwenye kuichunguza mioyo anatuambia habari za furaha na mali. Kuona inayokuwa. Kwanza hakuna kitu kibaya kuishi katika maisha yasiyo na furaha. Yaani ni mara 100 usiwe na vitu uwe na furaha kuliko kuwa na vitu ukakosa furaha. Na kuhakishi. Kwa sababu wengi wanajua. Hizi unaweza kama mimi nimeishi na Wajapani. Wajapani wana utajiri mara kama 30 ya Watanzania kwa wastani. Ndio mahesabu yanavyoona. Yaani Japani anamzidi Mtanzania kama mara 30. Hiyo wanapiga wastani. Na kuendelea. Lakini wanajinyonga labda mara 30 kuliko Mtanzania. Kwa sababu ya kukosa furaha. Labda tutoe mifano kama hii ndio watu wataamini. Haiwezekani. Wewe mtu uko katikati ya Tokyo ukose furaha. Ndio. Kama watu wanajinyonga, unadhani mtu anajinyonga akiwa na furaha? Yaani furaha inamzidi alafu anatafuta kamba anajitundika. Hapana. Actually utafiti unaonyesha kwamba watu wenye vitu na fedha na mali wanajinyonga zaidi kuliko wasiokuwa navyo. Hicho kipimo kinatosha kuambia kwamba neno la Mungu liko sahihi. Ndio sio? Ndio. Lakini dunia inachokudanganya, kwa sababu hata tunaangalia katika muktadha wa madanganyo, uongo. Inatoka kudanganya kwamba itakuwa furaha. Lakini kama matokeo tunayoona kwamba sivyo yalivyo, basi ni madanganyo. Hebu some kutoka katika kitabu cha some Mhubiri. Mhubiri Okay, kabla ya kwenda kwenye mhubiri, twende kwenye tumalize kwanza Mithali, tupo kwa kwenye Mithali. Usizungana kwenda kwenye mhubiri tuwe tumetoka. Tuwe mhubiri Mithali 23:4. Mithali 23:4. Leo tuko kwenye Mithali 27:28. Tunarudi nyuma kidogo, Mithali 23 mstari wa 4 Biblia inasema hivi. Mithali 23:4 anasema hivi. Usijitaabishe ili kupata utajiri, acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Leo hii watu wanajitaabisha kwenye utajiri, hawajitaabishi. Kila kitu ni taabu. Fanya kazi, fanya nini? Ufanye nini? Hata ikiwezekana uwe hata ndugu yako, fanya nini upate utajiri. Mungu anasema usijitaabishe. Kwa hiyo kule katika kuwa mtu anapokuwa kwenye taabu anakuwa yuko kwenye furaha. Kwa hiyo tunaona kwamba katika muktadha, katika mchakato wa kutafuta utajiri na kuwa tajiri, kuna kutaabika. Na maana yake kuna kukosa furaha. Hem tusome kwenye Agano Jipya. Leo tumekaa nje ya Agano Jipya. Alafu tutarudi kwenye. Turudi katika Timotheo wa kwanza mlango wa 6. Timotheo wa kwanza mlango wa 6, kwa msomaji wa Biblia atakuwa anajua kwa habari ya vitu vya mali na dunia. Ataelewa. Tunaanzaga mstari wa 6 mpaka wa 11 pale. Au wa 10. Anasema hivi. Timotheo wa kwanza 6, tusome 9, anasema hivi. 9 anasema hivi. Lakini hao watakao kuwa na mali, wanaotaka, yani wanaopendelea, wenye tamaa ya kuwa na mali, huanguka katika majaribu na tanzi. Unajua kitanzi ni nini? Ndio kule kujinyonga. Tanzi ndio kitanzi. Maneno ya Mungu aliwezo kusema sasa huyu amechagua mistari inayopinga, kuna mingine haiwezekani neno la Mungu liwe linaongea lugha mbili zinazopikinzana. Hapana. Hii ndio lugha ya neno la Mungu. Anasema hao wanaonia na kutamani na kutaka kuwa na mali huanguka katika tanzi. Huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru. Unaona kwamba mali haini hivi inaenda na tamaa na nyingi na inakuwa sina maana. Zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Hapa hajachagua kwamba hao watu wanatafuta mali na huyu anaongea na Wakristo. Biblia haijawahi hata siku moja kuandikwa ikiwa hajawalenga Wakristo. Hapa naongea na hawa watu wanaohubiri injili za uongo za utajirisho na mabaraka wakasahau neno la Mungu. Anasema mtakuwa kwenye matanzi, mtajinyonga, mtakosa furaha, anasema na majuto na vitu vingine, anasema na uharibifu. Mstari wa 10 ndio anamalizia kabisa, anasema maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Yaani kila ukitafuta kila baya la dunia hii, ukasikia mtu ni mzinifu, ujue huyo anapenda fedha, anataka hongo. Ukasikia mtu anaua watoto tumboni, ujue huyo anatafuta asiwe na majukumu ya kulea, kusudi akafanya hata uzinifu, afanye vitu vingine. Ukasikia huyu ni mwizi, anatafuta fedha. Ukasikia huyu ni jambazi, ujue huyo ni anatafuta fedha. Yaani hakuna kila uovu unaweza kufanyika ambao shina yake sio kupenda fedha. Kwa sababu anasema hivi, maana kila shina moja la mabaya kila namna. Wala hajasema yaliyo mengi, kwamba yaliyo mengi maana yake kuna baadhi. Hapana, ameyamaliza yote, anasema kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma na maumivu mengi. Muktadha wa hii ni kwamba madanganyo ya hizi mali ni kwamba yatakupa furaha. Hawa watu wanachoma na maumivu mengi. Unaweza kuwa na maumivu mengi lakini ndani ya furaha? Hapana. Hapana. Haipo. Wanajichoma na maumivu mengi. Hiyo mali itamdanganya mtu kwamba na vitu vya dunia. Na hii mali tu, kwa maana unajua mali nyingine unaweza kukuta tu ni kitu kidogo. Kwa mfano kama watu wanaopambana, wanaopelekana wakauana kwa ajili ya mpaka tu futi moja ya shamba. Wanasema wanagombania mali, lakini ile kimsingi wala sio mali. Kwani futi moja ya udongo itakusaidia? Lakini unakuta watu wanauana. Wanajichoma na maumivu mengi, wakidhani kwamba anatafuta furaha, kumbe anatafuta maumivu. Sasa tuje katika mhubiri. Mhubiri ndiye anaongea vitu vingi. Kichwa ndio mistari mingi itakapoifia pale. Mhubiri mlango wa pili, watu wengi wanaojua na tuwahi kusoma soma, lakini kwa muktadha kila siku, kila neno la Mungu ni jipya. Unaweza kuwa ulisikia wiki iliyopita, lakini leo ukalisikia kwa upya zaidi. Soma katika mhubiri mlango ule wa pili, mstari ule, kuanzia mstari wa kwanza, na nitasoma haya maandiko, wala hahitaji kufafanua sana, na sitayalinganisha maandiko mengine kwa sababu ni mengi. Kwa hiyo muda unaweza kaisha kwa afya maliza. Mstari wa pili, mlango wa pili, mhubiri mstari wa kwanza anasema, nikauambia moyo wangu, haya nitakujaribu kwa njia ya furaha. Yani moyo alikuwa anataka kuupa furaha. Basi ujifurahishe kwa anasa. Mali zinazaa anasa, zinazaa anasa. Anasema watu wengi wanadhani kwamba akishapata zile mali watapata furaha kwa kupata vitu vya kianasa. Nasa, nitakaa kwenye hoteli nzuri, nitasafiri kwenye first class, sijui nini nini. Anasema jipe anasa. Na anazitaja zile anasa. Anasema natazama hayo nayo yakawa ni ubatili. Anasema anahitimisha hata kabla hajaanza kueleza. Anasema ni hivyo jidanganya kwamba nayo haikuwa na faida, ilikuwa ni ubatili. Anasema hivi, nikasema juu ya kicheko ni wazimu na juu ya furaha yafani. Anasema ile furaha unayokuta watu wanacheka wakati, anasema ile ni wazimu. Watu wengi wanataka kuambia kwamba labda ukitoka ukaenda baa mkanywa mkacheka ndio mtakuwa mmepata furaha. Anasema ile ni wazimu vile vile. Ni ile furaha ya uongo. Anaendelea mstari wa tatu. Moyoni mwangu nikapeleleza jinsi ya kuburudisha mwili kwa mvinyo. Wanaume wa Dar es Salaam wameguswa. Moyo wangu kali ukiongozwa na hekima. Yaani anasema sikuwa nimekuwa mtu mjinga mjinga labda ambaye nimeharibika, hapana. Nilikuwa katika utajiri wangu. Nina hekima, nina hubiri, lakini najipa na anasa. Nione kama nitafaidika. Jinsi ya kushikana na upumbavu, hata ni yaone yaliyo mema ya kuwafaa wanadamu, ili wayafanye hayo chini ya mbingu siku zote za maisha. Alikuwa anafanya kama majaribio ya kitu gani ambacho unaweza kuwa na hekima na nini, lakini bado ukafurahisha mwili kwa mali za dunia. Anataka apate jibu aweze kutuhubiria. Anakwambia sikupata jibu, hakikuepo hicho kitu. Ndio msana anaendelea. Msana anasema nikajifanya kazi zilizo kubwa, nikajijengea nyumba. Leo hii ndo kipimo cha furaha. Nikajipandia mashamba ya mizabibu. Nina shamba huku. Nimenunua shamba la miti mlima mzima wa wapi sijui. Anasema hivyo yote nikafanya. Nikajifanyi hivi na hivi ndivyo vitu ambavyo ukikutana na watu ndo maongezi yao. Ndio, yani usipokuwa na uwezo kuongea hivi huongee na wanadamu wale. Utaweza? Utaongea kitu gani? Sasa mtaongea furaha ya mipira, kama hujui mipira, hujui hizi ni sijui ume mashamba na vitu gani, na ukawa na bahati mbaya hujui siasa, utabaki bubu, huna cha kuongea. Ndivyo ilivyo. Au umbea basi. Anasema nikajifanyizia bustani na viunga na kuipanda humo miti yenye matunda ya kila namna. Leo hii watu wakishamaliza kujenga nyumba lazima waweke namba bustani na mengine nje, mengine ndani, furaha. Nikajifanyia birika za maji na kunywesha mwitu mliopanda miti michanga. Nami ni mstari wa 7, nami nikanunua watumwa wajakazi na wajakazi, nikawa nawazalia nyumbani mwangu, tena nikawa na mali nyingi na ng'ombe na kondoo kupita wote walionitangulia katika Yerusalemu. Tena nikajikusanyia fedha na dhahabu na tunu za kifalme. Nimenunua sasa hivi kuna mgodi unauzwa kule, tukanunue kama kanisa, watu wawe matajiri. Anasema hivyo vyote navyo nikafanya. Nao anasema na tunu za kifalme na kutoka katika kila majimbo, nikajipatia waimbaji waume kwa wake, na nao wale ambao wanadamu wanawatunuku masulia wengi sana na kuoa wake. Leo hii mtu akipata fedha, kitu cha kwanza anaongeza mke au anaongeza mume mchepuko. Sio kidogo, amri hajaruhusu. Kama alikuwa na mume mmoja nyumbani, atatafuta na wapili sehemu nyingine, na watatu sehemu nyingine, na wanne wa kwenye simu, na watano wa kwenye video. Anasema anasema pia mstari wa anasema basi nikawa mkuu Watu wanapenda kuwa wakuu. Hata mitume waligombana wanasema sasa ni nani mkuu katikati yetu? Petro na mkina labda alikuwa anasema kwa sababu ndo mara nyingi naongeaga na Yesu labda anataka kuwa mkuu. Japo alikuwa anastahili kuwa mkuu, Yesu alisema wewe. Lakini wengine walijiinua inua. Anasema binadamu anataka nikuonyesha ni nani mkuu. Nikaongezeka kupita wote walionitangulia katika Yerusalemu, pia hekima yangu nikakaa nayo, wala sikuyanyima macho yangu chochote yalichokitamani, wala sikuzuia moyo wangu katika furaha yoyote. Kwa hiyo ile furaha inayotafutwa na wanadamu akaipata, na akaipata kwa jinsi hii inayohubiriwa makanisani, inayofundishwa kwenye ma-TV, kwenye magazeti, kila sehemu iliyotawala ulimwengu. Anasema akaipata ile furaha, maana moyo wangu ulifurahi kwa sababu ya kazi yangu yote, na hii ilikuwa sehemu yangu katika kazi yangu yote. Mstari wa 11 ndo anaonyesha kwamba akinena maneno ya Mungu, anasema hivi: kisha nikaziangalia kazi zote nilizozifanya kwa mikono yangu na taabu yote niliyotabika katika kuzitenda, na tazama yote ni ubatili na kujirisha upepo, wala faida hakuna chini ya jua. Unataka kuniambia kwamba huyu mtu alikuwa na furaha huyu? Lakini mali alizitafuta za kina namna. Sasa yale madanganyo kwamba mali inayodanganya watu kwamba itakupa furaha, kimsingi haikupi furaha. Hivi unajua kwamba watu wenye fedha zao na matajiri wengi hawezi kulala usiku mpaka atumie madawa ya kumsinzisha? Utafiti umefanyika katika nchi za Ulaya zenye utajiri ambazo siku hizi hazina Mungu. Kwa mfano nitoe mfano kama nchi ndogo ya Iceland. Sasa kama laki tatu. Ile nchi ndio inaongoza, na ndio nasema habari zake kwamba wana siku maalum ya kutoa mimba ya Jumatano. Siku nyingine wao wanatoa, lakini Jumatano ni kama sasa kuitana wote. Ila unaweza kutoa hata Jumapili, hata Jumatano. Utafiti unaonyesha kwamba ile nchi inaongoza dunia. Inawezekana vinabadilika mwaka kwa mwaka. Inaongoza kwa matumizi ya dawa za usingizi nyumbani, bila hizo watu hawasinzii. Na ni matajiri kuliko sisi mara hata 30. Kuna ka utafiti ka kipuzi. Kila mwaka unasikia nchi zenye furaha duniani, unasikia ndo hizo. Wewe unaweza kuona furaha usinzii mpaka unywe dawa za kulevya ndo usinzii? Unaniambia hiyo ndo nchi ya furaha? Ni utafiti wa mashetani huo. Unasikia nchi ya mwisho sijui ni Tanzania, sijui na Uganda, sijui na Burundi, hizi nchi zetu. Hapana, hizi nchi zetu zina furaha kwa sababu kwanza ndizo zenye watu wachache wanaojinyonga, by the way. Lakini zina furaha. Lakini wanamwambia hizi hazina furaha kwa sababu hazina haki za kutoa mimba, hazina vitu vya kipuzi, afu vinaingia kwenye madarasa vinafundishwa na vinakuwa hekima ya dunia, lakini hakuna hekima ya Mungu pa. Nchi za Urusi, sidhani kama kuna Mrusi anaweza kulala bila kunywa vodka, pombe zile kali zinaitwa za Kirusi, 3 au 4 kwa siku. Hata Watanzania wanaenda kusoma Urusi, wanakujaga tabia yao moja wapo ni kuwa walevi. Kwa sababu anakuwa moyoni ni kutupu, anatafuta kitu cha kulaza moyo ili kusudi kesho ifike, lakini benki hana pesa. Lakini amepaki gari mbele ya nyumba yake. Lakini barabara anazotembea ni kama uwanja wa ndege. Furaha haipo. Furaha yangu Biblia inasema ni kutenda mapenzi ya Mungu. Hayo ni madanganyo. Kwa hiyo hem turuge twende, tungeweza kuendelea, lakini tusome mstari mmoja wa 22 anasema hivi. Nao ni kama wahitimisho kama wa 11, lakini anahitimisha zaidi. Anasema kwa maana mtu hapati ni mtu hupata nini? Mstari wa 22 tukua kwa Mhubiri 2:22 anasema hivi. Kwa maana mtu hupata nini kwa kazi yake yote na kwa juhudi ya moyo wake alivyojitahidi chini ya jua? Anasema hakuna. Sasa leo hii watu wanatabika, wanalala, hawasinzii, wafanye nini? Wanamwacha Mungu, wanatafuta mali, lakini anamwambia mimi niliyevipata ninajua maana yake hakuna. Na hakuongea kwa moyo wake, alikuwa anaongea kwa uvuvio wa Roho wa Mungu. Ndio ikaingia kwenye kumbukumbu ya maneno ya Mungu, yakaitwa maneno ya Mungu. Unaweza kwenda ukakutana rafiki anasema asikudanganye mtu bwana, ukishakuwa na pesa yako, yale anakuambia kwa maono ya moyo wake, lakini maono ya moyo wa Mungu ndio anasema kweli tu. Ukiona ukapata washauri wakamwambia vinginevyo wengi, lakini maneno ya Mungu ndio yanayosema kweli. Point ya mwisho ya kufunga kwenye dakika 6 za kufunga, na ambazo tuna mistari miwili tu tutakuwa tumefunga. Danganyo la kwanza tumeona ni kwamba ni za milele, tukaona kwamba neno la Mungu linasema kwenye Mithali moja kwa moja sema utajiri haua milele, ama utauacha ama utakuacha lakini hamtaambatana kwa muda mrefu. Pointi ya pili tukaona kwamba utajiri hautoi furaha kama ambavyo nadanganya ni udanganyo. Danganyo la tatu na la mwisho, maana yako mengi lakini nitataja matatu tu, uweze kuhubiri kila kitu. Ya inadanganya mali kwamba ukishapata kitu fulani basi utaridhika. Basi fulani kitu kimoja na kuridhika na kitu kingine. Yaani kana kwamba unasema mimi bwana nikijitahidi nikapata kana nikamoja haka na haka na haka basi nitakuwa nimeridhika, hapana. Anakuambia ukishafika pale vitu vinatabia kwamba ukishapata kimoja unapata kiu mbaya zaidi kuliko uliokuwa nayo ya kutafuta kitu kingine tena katika kujitaabisha vile vile. Kwa hiyo ukishaanza mchakato hauishi mpaka umeondoka duniani. Ukishaanza kuwekeza katika mali na ukasema natafuta hiki, huwezi hata siku moja ukaridhika. Kitu cha kwanza huwezi kuwa na furaha, huwezi mali sio ya milele, lakini pia hakuna kuridhika. Kuridhika kwanza ni kitu ambacho kina, unadhani mtu ambaye hajaridhika anaweza kuwa na furaha? Hata siku moja. Mali kulingana na neno la Mungu na fedha za dunia vinamnyima mtu kuridhika. Kwa hiyo kwa mwingine nyingine vinarudi nyuma vinamwelea furaha yote ukiona. Hebu tujiulize. Mtu na leo anakuambia hawana aibu, anahubiri anakuambia usiridhike. Lakini Biblia inasema kuridhika na utaua kwa faa sana. Sasa unajiuliza, mtu anakuambia usiridhike, alafu anakuambia ninahubiri neno la Mungu, wakati neno la Mungu linasema kinyume, huyu anakuhubiria nini? Uongo. Anasema kuridhika na utaua. Tumeona katika Ekroni mlango wa 6 wa Timotheo wa kwanza. Kuridhika na utaua. Utakatifu, usafi na kuridhika ni vitu, ni tabia kumi za Mkristo. Lakini anakuambia usiridhike. Hebu jiulize. Anakuambia usiridhike. Hebu tujiulize tabia ya kutokuridhika. Kwa mfano, mtu ule chakula kizuri afu usiridhike. Ukala sahani ya kwanza ukasema nataka nile ya pili, ukaipata, ukaila, ukala ya tatu. Ya nne. Hiyo hicho chakula kitakuwa na kizuri tena ambacho hakuna kuridhika ndani yake. Ladha ya chakula ni kula mpaka ukashiba ukaridhika kwa kiasi. Ndio ladha. Sasa tabia ya mali na vitu vya dunia sio kama hicho chakula unachokula ukakata. Ukakata tamaa, ukakata mahitaji. Ni kuendelea, huwezi haina mwisho. Ukishaanza ile safari haishi mpaka umeenda kaburini. Au tujiulize, mfano ule tunatomaga mfano wa watoto wanaosoma. Mtu anayesoma ambaye huwa hana siku aliyohitimu. Mali ndio tabia yake, ni kama ukianza shule usipohitimu. Lakini kwa kawaida shule nzuri ni ile ambayo utasoma kwa sehemu fulani, ukahitimu, ukafanya na vitu vingine, ukaleta maendeleo, ukaisaidia na nyumba na familia yako au na watu wako. Lakini jiulize, ungekuwa unafanya tu unasoma mpaka mpaka unakufa hujamaliza. Ndicho tabia ya mali, ni kwamba haina kulifika, haishi. Haina siku inasema kwamba tumesimama. Tumehitimu, tumegraduate, tumeachana hii habari. Hapana. Hilo ni danganyo nalo. Hem, tusome kutoka katika kitabu cha Mhubiri na tunaweza kufungia hapa tukitaka. Mhubiri mlango, tuko kwenye Mhubiri 2, twende Mhubiri 5. Nenda kulia. Tusome 10 mpaka 12. Ni mistari mizito hii. Mhubiri 5 10 mpaka 12, mistari mizito mizito anasema hivi. Hii ni mistari ya kukumbuka. Na mimi napenda nikumbuke sana. Anasema hivi. Kwamba tumeona kwamba danganyo hili ni habari kwamba huwezi kuridhika. Anasema hivi: apendaye fedha hata shiba fedha. Hivi nikwambia kwamba au mtu ukamwambia kwamba ninakuombea usiridhike katika kula, utakuwa umemwambia kitu kizuri? Kibaya, si ndio? Kwa hiyo hakuna chakula atakachokula kika akapata furaha, akapata hitimisho. Vile vile ndivyo ilivyo. Anasema mtu apendaye fedha haweza kashiba fedha. Na watu wengi wanapenda fedha jamani duniani. Yuko radhi kumtelekeza hata mwanae kwa ajili ya fedha. Yuko radhi kumtoa kafara mwanae kwa ajili ya fedha. Lakini anakuambia ni kama mtu anayekula asiye shiba haweza kashiba. Neno la Mungu linasema kuridhika na kutaua. Sasa huko hakuna kuridhika. Anasema mstari wa 10 si yamaliza, anasema apendaye fedha hata shiba fedha, wala apendaye wingi hata shiba maongeo. Maongeo ni ongeza, ni ongezeko. Yani hata ukiongezekewa kitu fulani hakikutoshi, unataka zaidi na zaidi. Sasa jiulize, kitu ambacho hakina mwisho kwa kweli bora usikipate. Au tuchukulie labda unakwenda unakunywa maji, kiu haikati. Unaendelea kunywa tu, unakunywa tu, unakunywa tu. Labda tumbo litapasuka. Ndio maana. Sasa kitu chochote ambacho kitakupa, ambacho huwezi kufika utoshelevu, ujue hicho kitu ni cha hatari. Lakini kulingana na neno la Mungu, anasema apendaye fedha hawezi kashiba. Atabaki na utupu na upungufu moyoni, atabaki na uhaba. Yaani huyo atakuwa na hali mbaya kuliko mbaya hana, kwa sababu muda wote ana wazi. Unatakiwa ujazwe kwa gharama rafu ya watu na ya kwake na roho yake. Mstari wa 10 na anaendelea anasema hayo pia ni ubatili. Anasema hiyo habari, maisha namna hiyo ni maisha ya ubatili bado. Na kwa hiyo tunaposema watu wengi dunia hii wanaishi maisha ya ubatili, kwa sababu wanaishi maisha ya namna hii. Ndio hawa wachungaji ambaye hawezi akaridhika na sadaka, muda wote lazima akaya na wanyonya nyonya watu wake. Na watu kwa sababu ni ng'ombe, kondoo, hawasomi maneno ya Mungu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, sema vipi na ninyi bado ni wajinga? Aligundua kwamba hajasoma neno la Mungu. Hao nao, anaendelea mstari wa 10, mali sababu kinachofanya pia kwamba mtu asishibe fedha, kuna tabia hii moja. Anasema mali, mstari wa 11, mali yakiongezeka, mali ikiongezeka, hao walao nao huongezeka, na mwenye kufaidiwa ni nini ila kuyatazama kwa macho yake? Tunasema mali nyingi inaishia kuiangalia. Kwa mfano mtu kama Bill Gates ana mali ambazo anasema sanazani kuzitazama tu kwa macho basi. Hakuna kitu kibaya unaweza kula kwa, yani hebu mtu akupeleke, unajua kutazama kwa macho ni nini? Mtu akupeleke hapa labda una njaa kali, akufishe kwenye hoteli kubwa sana, alafu kuonyesha pale kuna chakula kizuri, kuna ubaba pale, kuna kuku, kuna nini, lakini anamwambia wewe angalia tu basi, utafurahia. Ona tu, ikiwezekana unaruhusiwa na kunusa, lakini kosa usile. Nisha anachosema kwenye hili neno, anasema ni kutazama kwa macho tu, kwa sababu huwezi kuzifanya chochote. Na hutaridhika, utakuwa unatamani lakini huwezi kwa nani. Biblia inasema, okay, tumalizie kabla tuende kwenye mstari mwingine ambapo Biblia inasema. Mstari wa 12 anasema usiingie, anasema unaona maneno yalikuwa yanasema kwamba matajiri hawalali, wanatumia madawa kulevya. Mungu anafafanua maana yake ni nini mstari huu, anasema hivi: usingizi wake kibarua ni mtamu. Mtu maskini, Watanzania wengi tunaishi maisha ya kibarua kibarua. Usingizi wetu hatuhitaji madawa kulevya kusinzia. Lakini sikiliza sasa, usingizi ambao sio mtamu. Kwamba amekula kidogo au kwamba amekula kingi. Siku hiyo amepata kikatosha, kikatosha, ka usingizi katakuwa katamu. Maadamu anaishi maisha ya kibarua. Anaendelea. Lakini kushiba kwake tajiri hakumwachi kulala usingizi. Kwa hiyo ile habari kwa nawaambia mataifa tajiri na maeneo tajiri nini? Neno la Mungu lishasema kabla, hata kabla sijatoa mifano. Ndio maana. Lakini usipokaa chini ukachimba haya maandiko ya Mungu, na wala unahitaji kuachimba ni kusoma tu kama unasoma gazeti. Unahitaji tu roho ya Mungu kufafanulia na kuonyesha wapi ambapo ananena. Utaelewaje hizi habari? Utakuwa kila siku unaimbishwa tu. Epa na mo. Tunaenda kubarikiwa. Chora gari, unachora. Zungusha ndege, anayetaka helikopta azungushe hivi, anayetaka ndege akuna nia aende hivi, aende hivi, aende hivi. Yaani vitu kama hivyo kila siku unatafuta huku. Puzi. Puzi. Kwa hiyo nafikiri nisije nikawachosha sana. Nina mistari miwili ambayo kwa mfano nisipohubiri, twende kwenye Ezekieli. Kuliko hii kipengele cha tatu nimekipa mstari mmoja. Nilikuwa na mistari mingi lakini ngoja nisome mmoja tu. Ezekieli 7:19 nasema. Ezekieli 7:19 Biblia inasema, Mungu, unapokuwa umeelekeza akili zako kwenye fedha na mali, kama watu wa dunia hii na Wakristo wa dunia hii, Mungu akawa ni ziada au asiwepo kabisa. Mungu anaongea, anasema hivi katika Ezekieli 7:19 na 20 anasema hivi. Ezekieli 7:19 na 20 anasema hivi. watatupa fedha yao katika njia kuu za mji, na dhahabu yao itakuwa katika kitu cha kama kitu cha unajisi. Fedha yao na dhahabu yao hazitaweza kuokoa siku ya ghadhabu ya Bwana. Hawatajishibisha roho zao, wala hawatazijaza matumbo yao, kwa sababu zilikuwa kwao kwazo la uovu kwao. Unaona maana ya haya maneno? Unapomweka, ambayo ndio Wakristo wanafanya, unapoweka Mungu pembeni siku ya siku, siku unaumwa, siku unatoka duniani kwa habari ya rohoni ya kusimama katika hukumu, anasema pesa yako haitakusaidia chochote. Ukiwa duniani, ukiwa nje ya dunia, maadamu Mungu hayumo. Na tumeona mwanzoni kwamba usijidanganye ukasema kwamba nina Mungu na fedha kwa pamoja. Hapana, lazima mmoja awepo mwingine asiwepo. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa maana fadhili zako. Asante kwa mafundisho ya ibada hii. Mungu, tunaomba maneno haya yasianguke katika masikio na yasitendwe, bali Mungu katuongoze katika kuyatenda na kuyaishi, utusaidie na kutufanikisha ufalme. Baba, bariki wiki yetu yote iliyoko mbele yetu. Falme ya ajabu, unajua mapito na njia zetu zote. Mungu, katufanikishe, katuwezeshe. Na ndugu yetu atakuwa anasafiri kupeleka injili, Mungu uwe pamoja naye mzee Peter. Na Mungu uwe pamoja na familia yake na familia ya kila mmoja aliyoko hapa ufalme, ukatulinda, kutuongoza, kutukusanya tena wakati mwingine kwa jinsi kupendezavyo. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba kupokea. Amen.